الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله رب العزت انسان لا دی دنیا کې اور ډیر عجیب ژوند ورکړ دی ډیر ښهستا او بهتر ژوند هم دی اور ډیر لاندې او ذلت ژوند هم دی دا وی وجه دا ده چې دا دنیا الله رب العزت یو طرف دا د خپل رحمتونو نوم ډکه کړی ده او بل طرف ته د خپل عذابونو نوم ډکه کړی ده یو طرف ته د خپل ثوابونو او اجرونو او د بخششونو نه ډکه کړی ده او بل پله د ګناهونو نه د جرمونو نه او د ډیرو گمراهونو او دا انسان په دې کې روان دی یو پلو ته د هلاکت اسباب دي د پریشانۍ او د مشکلاتو او د مصیبتونو یو سیلاب دی او بل طرف ته چې وګورین د الله رحمتونه دي برکات دي او معافی دي بخششونه دي دې دنیا ته ځکه د امتحان ځای ویلې دي چې دې کې الله دواړه قسمه سيزونه پیدا کړي حدیث کې مراغلی و چې د دې انسان د زړه مثال نو وسپنې دې څنګه چې وسپنې ته په دې دنیا کې زنګ ډیر را دانګي او پرېږدي نه بلکې هر وخت د یوې د بلې نه ورپورې نښتې دغسې د انسان دا ظلم دی چې په یو وخت کې دې زړه ته سمرد شیطان وسوسه او سمرد نفس نا خیالات او غلط سوچونه او فکرونه راځي دا غی صاحب کتابو دا غی شمار اچات نه معلوم یو الله رب العزت معلوم دی چې پخپلوي چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. چې انسان الله وی ما پیدا کړی دی نو زه خپې جنم او په دې پوېګم چې په دې یو یو وخت کې د انسان تا د خپل نفس سمره وسوسه او سمره خبرې او سمره مشورې ورکي. زه په ځکه پوېګم الله وی چې زه ته ډیر نږدې یم دا غیرک نوم زیاد نزدیم چی پا غیرک کی دا ساده جونده دا دی علم اللہ تا دی چی پا یو یو وقت کی دا انسان تا سمر دا حلاکت دامو نجوڑی گی او سمر تدبیرو نجوڑی گی دا بچ ولی دے محفوظ ولی دے او دا دغینا بی پروا ولی دے زکه چې دی په لاده الله رب العزت د طرف نه ډیر مضبوط حفاظت ته هر قسم په خپلوم الله په خپل بغیر د واسطې نوم د دې انسان حفاظت کوي او ویلی دی چې وہ هو الذی یتوفاکم باللیل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اللہ غزات تے چستا سنا روحو نو آخلی دان سر جمع کی پاسپورٹو نا دشپی استا سو اختیار نی پزان کی بیدر تواپس کی نبیہ دروازی امستا سو بحال پوئی گی چسکار کے سامل کے زان لا د نجات او د خلاصي او د کامیابی لاري ګوري او کزان لا د هلاکت او د تباہی لاري ګوري نو يعلم ما جرحتم بالنهار دلته حفاظت نه ته په هیڅ وخت کې نشي بار کې دي قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن وای وتا چې دا څوک دی چې تاسو بچکی او تاسو حفاظت کوي دروازه او د شپې د رحمان ذات ته طرف نه تاسو پوره حفاظت شروع دی نو څوک دی چې تاسو بچکی د ډیرو سختو مصیبتونو او ډیرو درنو حادثو نه چې تاسو به راګیروم شه ولیکن فوراً ځان اوسنده او دام د خلی نوزی چیر ډیر لوی مصیبت او خدای خیر کنو الله تاسو په دې گواه کړی چې زمونږه حفاظت هغه او ذات کوي نگهبان دی ان کل نفس لما علیها حافظ داسې یو نفس نشته دی چې الله دا هغه نگرانی نه کوي او نگهبانی نه کوي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اغزاتم ندی پی جندلی چې د هر نفس سره ولار دی حاضر ناظر دی او چې سکی نو الله ویني دا د الله خپل حفاظت ته بغیر د واسطه دی ملک نه او کله ملائک مقرر کړي په دې انسان باندې د شپې ځان لدی دروازه ځان لدی اغلیکن کی کرام الکاتبین ځان لدی او نور حفظوا ملائک ځان لدی دا خدای چې الله دې تخینا ورنه چې دغه سیو او کتلې وې چې دا دومره مخلوق ما سره سکی چې په یو جلوس کې روانه ما مخکی عمران ملائک دی ورستو ملائک دی یو پلاو بل پلاو دی با قیامت کې دی نه خبر شي چې ګوره د الله ما سره دومره احسانو او دومره لوی فضل یې په ما باندې چې ما خو ځان له یو تنم نشو ساتلې نو ما خو دا طاقت نو او الله زما حفاظت کو په دنیا کې چې ما سره پورا غاټ مقرر کړو دا رسو دا پارا مقرر کرو دا دیخو علا ضرورت را دی چه انسان تا دیر سخت او درن دشمنی را پی خشی نمونگ تا سو دشمنی دا مونگ تا دیر غٹ دشمنی دا او قرآن ویلی دی اللہ رب العزت ویلی دی چه دشمنی دا تا پرتا دا او تا سرغم نشتا یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو خاص د الله نو یریږئ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دا څه دشمنوم دي چې وینې هم نه کنه مخامخ به ته دشمن نزان بچ کې کپه هر طریقه باندې ولیکن چې شرغشی کې ناستین او داغه نزان نشي ساتلې ملاوی دشمنوم شیطان دې تاسو یې نه نا تاسو ته نزان نشي ساتلې خما ته وای دې زما قبضه او قدرت کې دې نزبام ته نه ساتم نمون تغټه دشمنی دې شیاطین پرتا دا او دا غیر پار اللہ بس منتا دا سامان و اسباب را کری دی چی کلمی وائے دعا گانی کوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوارچا لورزی اب سوکی چی ولن ورزی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوارچا تیاد دا دا سنورم چی تاسو دا علم یو مرکز سره تعلق ساته او زه راځم د الله کورونو ته نورم با تاسو ته یاداش کیږي او په علم کې به اضافه او ترقی راځي ما هغه مختصره دعاګانې بس د کوي کنه دې سره بس تاسو حفاظت کیږي ورنه جوړ دغه مثال چې څنګه هغه وسپنا زنګ نه پریږي بس په ګټونو اور پسې نه نوځي ودقه سی تاسو پسیم دا شیعتوین کاغا دا انس دیو که دا جن دی تاسو پسی دی او پریدیم نا اس وقت که تاسو داغی دا لغزش نا او داغی دا حملی نا او داغی دا وسوسی نا نشه بچ که دی و چسنگ داغی دا طرف نا دوم را زور دی چکل دا بنده رازی دا اللہ کورت رازی منزل رازی حاضری کی اللہ سران نچه با دیلار بانده با دا سر سمر گناو نمرگری شوی انخطی بای ور پوری لکد مقناطیس و چکل دا راش دل تکی جماعت تراشی دورکا تمنزو کی داختر پرازنا دورکا تنفلو کی تحییت المسجد بیاکینی او چلاوخ منزتینو سبحان اللہ والحمدللہ نرورتنا لارک چور پورسن خطی کنا اغا میخونا اغا پتری متری اغا عرصتنا ختم شی نو دی چه دی جماعت نوزی کنن نو پاک ساکی که یومن ولدته اموهو لکه پاک ورد باندی چه پاکو چه دی مورا پیدا شوه و زکر حدیث دی با قیده چه صلوات الخمس دا پینز منزونا والجماعتو الالجماعتی او یوی جمعینا تربلی پوریم ورمضان الى رمضان او د یو رمضان نا تر بل رمضان پوری چې د میان کې څومره ګناهونه د انسان نشوي کنه نو هغه د هغه لپاره کفارات دي د منځونو د هغه لپاره کفارات دي د جمعې د هغه لپاره کفارات دي او د رمضان د مخ کې کال چې څومره ګناهونه انده د هغه لپاره کفارات دي دورا چه لوی گناه نبتو باو باسی بده تمعلومی کنا اگا غط که کوڑه بده تمعلومی ناغید پاره با توبی ضرورتی چه اللہ غلطی را نشوی دا تا تا پتا دا و ما تا پتا دا او زو دور پوی شوی ما قرآن میں او ریدل دے استا کلام میں او ریدل دے چکل استا صفت رازینو وغا پیر زمبی تو گناو نبخینو کل استا صفت رازی چی وهو الغفور الرحیم چلا بخن کئی دیر میں حربان دے او کل استا صفت رازی چو انی لغفار لمن تابا زگور دیر بخشش کون کم کنے خلقو زما د بخشش حد انتہا نشتا دا دی دیر دیر ویلی دی نو زمونگا او صلح شوا زمونگا دا تومیت پیدا شو چکا زمونگو ناو نار سمری لیکن کل چت غافرم یه او تغفورم یه او تغفارم یه نصب زمونگو ناو نماف که امونگ با دا دیر دیر لوی غم نا خلاص که دیر لوی غم دا چلاوی بالکل انبیاء میں خلاص کری که چرت سراغلی و پکا نا چو نجیناو من الغم وکذالک ننجی المؤمنین انبیاء میں ام دا غم نخلاص کرو مومنان با ام دا غم نخلاصو حضور چې الله وی دی د حضور سره سره حرکتو کی کنه عبادتو کې دی خامخا شاملېږي دا دی نه یری کنه دا پینځه وخت منځونه دی او نور بس دا رضیزی موارده الله وی زما سره واته دا چې زبام د دې دومره ګناونه او جرمونو نه بچ کوما کوشش دتا په لیکن چې زما د رحمت سیلاب پیراش نغار سو بختم شکن نا دا مونگا زندگی دا دنیا کی او یا دا غیب و خبر دا غیب و چی یؤمنون بالغیب وینو اینا دیر اگران خو ذکر دا و بس دور چی اللہ را طویلی دی نو بس زمونگا عشا کی استل دی که وینو اینا خو زمونگا دا یقین دی چو وخت په وخت زمونږ نه قدم په قدم باندې کده الله نه فرمانی کیږي نو ځکه سي قدم په قدم باندې د الله نه معافي غواړو د الله کور ته حاضری کوو او هر وخت کې الله ته جړا او فریاد کوو زاری کوو حویلی دي چې بس تاسو دومره ما ته توجه وکړه او زما نوم واغستنو باس خلاص یې نور زما کار دی زما رحم دی نو ویلو چې ایو الانسانو انک کاذح الی ربک کدحا انسان ته تدیر ګران منزل ندی ته خپل رب ته ځان څنګه رسې هډیر لار ده او ډیر پکې مشکلات دي نو تو کدح ک انک کاذح الی ربک کدحا لکه جتا ته دنیا کې اولار بند شي او باغې کې ډیر لوی اړم راشي او ته د هغه لپاره تنظیمات کوي کنه کله شاول راولي کله بل شی راولي کله بل شی راولي چدا لا روزگار شي دا مشکلات لري شي د خدای بندیانو ته ډېر لوی تکلیف ده نو ځکه به روزگار شي که روزگار نشي بل لار به خدای پیدا کی لیکن کومه لار چې الله ته رسیدلې ده نه پښاول نه پاکيږي انک کاذح الی ربک کدحا تب مشقت کې تب مهنت کې تب ځان کړه تب ځان خولي کې تبا لوگا تند تیرم تا باندې با دنیا کې هر قسم وخ رازی کله به شیطان وی چې خلق ته به توجه مخه پیدا کی چې وګور دی پلانیتا مزه کوي دا د څه شي کمی نشته دي امون سره دور نشته چې ځان لا رو جماعت له او کجوروالو ته ډیر خپش یو بجاړي مجاړه زکه تا تمخ کې تډیر لوی داستان پروت دی ستا مخ کې تډیر یو خیسته تاریخ پروت دی پیغمبر پاک وی چې هغه مې روان تاسو باندې با چرې په دنیا کې پریشانی ناراضي چا باندې چې مصیبت راغې نو فلی یذکر مصابه بیم نظر دې زما مصیبتونه یاد کیم چې هغه سردار دو جهان هغه سید الاولین والآخرین هغه سید الکونین اگر چره په مالا گیڑا خوڑلی وان په دوی مرضا و په دری مرضا و میاشتی با تیرش یاد پیغمبر پا کورونو کی بلوگی و نشو نگو زارا بای پس باندی کولا بالاسودینی پو بو باندی و پا کجور باندی چه ابراهیم علیہ السلام دعا کردی وان چه ورزقهم ورزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر یا الله ذ رزق نه م محروم کم او لوی رزق په دنیا کې او بدی او کجور ده دا قران ورځ کې ځکه یادې مې سړی اتا تا دومره لوی رزق ملاو ده اته بلته وګوره خو لیکن ذهن کې راولا چې د حرامو نه ډک ده د سود نه ډک دی د رشوت نه ډک دی پردي مالونه را جمع کړی دي یا الله ما دې نو ساتي شکر دې چې په ما باندې دغه داغ نشتا نو ستا ذهن الله تنه دې متوجي ابیابیا د توي چې ففروا الى الله اي خلقو دې خپل ګناو نو تخته الله ته اے خلقو د دې دنیا د محبتونو نه او د دنیا د زیب و زینت نه او د بنډیا د عیش و عشرت نه او تخته الله سره ځان یو ځای کئ دا هوстаў دشمنان دي نوم پری دي ففروا ال الله په هر طریقه چې خزان خلاص کا خپل او سر تور سر فالله تزانو رسوا ففروا ال الله دا ساده کامیابی خبره ده اسمانو نڈک دی حدیث کی راضی اسمان یوزل فریاد شورو کو بلی چه پکٹ کی لستا نکین و نابا بازوگان بے آواز نکی چه بس وحقن لہان تایتا و گناوتا نشتا دے که فریاد کلی ولی ما فیها موضع و شبرن یو لیش دے پکی نشتا دے مگر ملائک دی سوک اولار دی او سوک پروکو دی او سوک پسجود دی ناسمان بانی دیر بوج دی کنا خوا او اغیس ہوئی اغیم دغا ہوئی چی اللہ مونچ دا دمر خواری کو دا دید پارا چی تا تخپل غار پاکا کو و نحنو نصبح بحمدکا و نقدس لکا یا اللہ مونچ دا شپار وستا پا تصبیح کی مصروف یو نو دارا دید پارا چی وانو قدس لکا مونگ ار وقت زانتا گورو چیر جامع باندے خو سب ساس کے نشتا کنا ستا تیمت خواتا ندی شوی کنا زکا دیر لوی ذات تاو دریگو دیر لوی ذات کور تزو نو چی سمر از مونگ پاکیتی او صفائی نو دور باغر ازاشی زکا چی ان اللہ یحب المطہرین اللہ محبت کی داغا چا سرا چیزان پاک کری او دا سی روزو دا پارے پیغمبر طویلیو چی امت تو آیا کد جمعی منزی و کد اختر منزی نو اگا سنت دے ادا کی چی رازینو مخ کے دے دخپل مال صفائیو کی نو عجز و غریب لدے سور کی چی اگا رزاشنو اللہ وی زبام رزاشنو بیا دی غسلو کی نو مسواک دی وینو نوی جامی دی واغن دی کنو وینو پاک دی واغن دی ابیا دی رازی زکا چی زماوی پاک خلق وخینو ان اللہ حب المتطوحرین دا حرس چی دی د دې لپاره کو چې ون وقدس لک چې خپل ځان صفا کو او پاک کو چې تر راشي چې مونږ باندې خپل رحم وکي او خپل فضل وکي دې لپاره دا ډېر لوی خوش قسمتي ده چې کوم میاشتې راشو او باغې کې د الله بندیانو خدای سره وعده پورا کړم وفاداری وکړم او کارنګ وا ولیکن د الله په حکم کې خلاف ورزي نه کړم دا پښتانه سي قدرتي بس دا سدي چې دې پیدا شوی په دې باندې چې خدای سره ډېر محبت ته ولي الله رب العزت په دین کې دا سانه کړی دا چې کته بیمارې یا په سفر باندې نو تا ته اختیار دی که روجه نیسی او که ننیسی تا ته اختیار دی امون تا پتاو لگی دا چه دیر و بوداگان و مشران و با تا پوست کهو چه ایر دما دا تکلیف دی ما تا نو چه دما دا پارا نمون با تاوی روجه منیسا وی نا روجه خوبا نیسا ما دو گو رو تا لیکن خدا احسانه کلی دا او اختیار در کلی دی خدای وی چې نه نازو روجه خو به خامخا نیسم کار څه چلی دا اوس د قدرتی الله سره محبت ته کنه نو کدا سه محبت د هر عبادت سره وي نو بسې په پټو سترګو جنتی وخا کدا دا محبت د مانزه سره وي چې نمونځ خو نه پریدم کدا د زکات سره وي چې نازو خو به خامخا ور کوم خپل مال نه پلی توما کدای د پیغمبر د سنت سره وای چې د عمل په سنت د پیغمبر کوما دا خو نه پریدم نو یاره د په بخنه کې شک نه وکنه الله زموږ د ټولو سره داسې محبت پیدا کیه وازې د روجه سره نه دا یو قدرتی محبت ته چې الله پیدا کړي کني ډیر خلق شته د دنیا کې الله په خپل ویني چې دا هغه وسه حالي نو کدا می عاشو مون پکې سو فل مناسب مات ګډ د الله عبادت کړي بندگی کړي مالی او بدني دا زمونږ د ګناوونو کفاره ده چې نبی له سلام تعالی او چې د ملائک سوې برا اسمانونو کې او ته یو هو مو چې ساته نو هم خو وی وی نه کنه چې دی سوې نبی علیہ السلام ویدی پا کفاراتو کی لگیا دی نو ای کفارات سو دی ای کفارات دا دی چه زمان دا امت او دسو ندی که پیخ جمعی کی خودی او دس بکی تکلیف بزان لور کی اس باغ الوزوی علی المکارهیم سخت بی خلیکن دی بے کی دا کفارات تی کنا ونقل الاقدام الى الجماعات او که جماعت تن لره دی خودی بروانی زن برسی دا دی کفارات تی دا اعمال دی سر گناون ختمی گی نو انسان پاک ساک پاتی شی خدا ترسو پوری چه جون دی نو دا بور سرائی نو صرف دا شکری دا پارم یا سو خبر دی دا پارا کولی چې دا الله ډېر لوی فضل او احسان وشو چې دا میاشې په موږ باندې ډېر په خیر او برکت سره تیر کړه او موږ له توفیق راکو چې دا ټول فرایض او واجبات هغه هم پکې ادا کړل نن دې لپاره حاضر شوی یو چې دا الله شکریا ادا کو به ادا کو او سوال ته نو کو چې الله موږ بیا پاتې کې دې میاشتې تدا بیا کړه راځي اگر برکتونه ار سهولار زمون نمو ور پسې خفایو دا ویل لا راولي په مونږ باندې همون له بخامه خدا پکاري چلاوي دام شکریا ده چرالې اما ته ودريږي ودري دیو دا همون دې وکړه دا مسلمانانو د دین تقریبات تی ډېر برکتی نور امتونه نور دینونه دینه محروم دي اغیبا سوک یوزه گرزی سوک بل زه ګرځي یا سیګریټ پې په خلو کې یې دین نه دی خبر. دا خو الله مونږ ته ډېر ښایسته ښایسته مقامات مخې ته راوستري او برکات چې بس الله وی مال بانو ګوره نو معافی ته کومه. نو څنګه چې دا عبادت مو کو او دا وعده مو الله سره پوره کړه نو دا به هم کوي چې الله ستاسو صفت کړي په قران کې چې متقیان هغه خلق دي ينفقون فی السراء والضراء چې خپل مال خرج کوي د الله په لار کې کو خوشاله او که خفای وي دا خدای برخه ده کنه دا ګارنګي نو هغه به زمون نه غواړي هغه زمون خفقان او خوشاله ته نه ګوري. او بل والکاظمین الغیظ بل وی د متقیانو دا صفت ته چې غوسه ول راشي نو دفه کی الکاظمین الغیظ څنګه به دفه کی او ښکار نه چې د پخپکی دي نه او به وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان راغله کار را باندې خرابوي کور را باندې رواني رورولي را باندې خرابوي او خپل ولی را باندې خرابوي دې ظالم خو بل کار نشته یا الله موږ د دنو او ساتي موږ خو دې ځان نشو ساتلی وینوي نه ولا عافینا عن الناس او کده بندنه تا تاسو تکلیف رسیدلی د خپل رور مسلمان نه تا تاسو تکلیف رسیدلی نو معافی و تکوان چیرې دا زما په شانته بنده ده زمانو هم غلطه کیږي د دنو هم غلطي وشو زمانم کله کله یو بل مسلمان ته تکلیف او ضرر رسی یا زما د خلی د جبینه یا زما د لاسنه او د دنو ما تر او رسیدو نو بس الله ما معاف کړی دی ته ما ته د خپلو غلطو او خطایو معافی وکړي دا به سره خامخایي ښه دا هر ورځ نن داسې ده چې مونږ کله د الله عبادت نه فارغه شو او باروزو نو بیا به هغه بندیان صحیح کوو چې چرته کال دی خامخا چې زمونږ او د هغې مین کې څه د خولې خبرې یا څه نور څه د دنیا خبره روانه شوي ترخه شوي نو نن به د الله د رضا دپاره معاف کوو. او پیغمبر وایي چې کوم بنده مخکې شي نو د هغه ډېر لوی اجر او ثواب دی هغو سابقینو کې راغی ښه نو بس دا زمونږ الله ته عذرونه دي او سوالونه دي او فریادونه دي بل ځای شته دی نه دا غیاو زید جلا و فریاد دی الاللہ ففرو الاللہ. فاخر دعوانان الحمدللہ.